Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani fi kitabihi Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. An Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika al-qawm. Wa na'nzur ila athari al-Hasan فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحفه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قلنا بن سنتي على جلتي ننتبه صلى الله عليه وسلم ni len ni len ziyara di len balu ak ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo leni jëgël li nga xamantene mom moy kon fiñu tollon ci suñu jotaay yi bi wessu maam ci shaq bulughul maram min adillati al-ahkam moy hadith sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha wa ja'ala aaliyal firdaws maswaaha wa ma'waaha li nga xamantene mom la hadaratu ra'is dang legi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه لقد كنت افركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ الله لقد كنت احطه بظفري يابسا لقد كنت احطه من ثوبي بظفري يابسا من ثوبه صلى الله عليه وسلم من عن عائشه جلنا سيده عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لنا مو واخني كان رسول الله كان نكون رسول الله ندوال يا الله صلى الله عليه وسلم يغسل دار رخص المني مني من ثوبه تي ييرم تي مبالانم ثم توب يخرج من دادي ген الى الصلاه ديم تي جولي في ذلك الثوب تي بوبل مبالان وانا فك من انظر ماغي خول دي جيس الى اثر الغسل جيخي تالوب مانام رخص رخص في تي مبالان مام تي ييرم manam moy ne mom neena yenen ci bi dal daan na def ben mbir sallallahu alaihi wasallam manam am man nuyu bo xamantene dafa nek ci yereem mu gis mu raxas ko bu ko raxase mu dal di genn dem julli ji manam fekk gis na jeexitalu raxas bi manam moy raxas bi ne fi mu nek neena mi ngi ci bir comme ni nga xam non la ko wax ci benen riwaya wa inna buqa al-ma'i fihi te fekk toy ndox mi ci bopam manam mi ngi ci yereem hadith bobu muttafaqun alayhi ñaari imam ñom ñoko bok solo moy imam al-bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmat wa ridwanu munam ñune wa fi lafzin li muslim amna benen baat bo xamantene nak imam muslim moko solo imam al-bukhari rahmahullah solo ko te baat bobu mom moy ne laqad deug kuntu nekona afrukuhu don ko jonju mom maniyu min sawbi rasulillah ci ndaw ci min sawbi ci mbalane ci yere rasulillah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam farkan ak jondu fay falli fihi mudadi ci julle manam mu julle ci yere boba wa fi lafzin la amna ci wa fi lafzin amna ay kaddu batay laho bu ko ñeel mom imam muslim rahimahullah mo xamantene batay bat yi hadith bi bo xamantene imam al bukhari rahimahullah taala solo ko moy laqad ngani dal deug kun nekona akhutu don ko khos min sawbi ci mom yere yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam yabisan fek muy aji wow fek man nuyu bi dafa wow ci yere yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma diko xoss bi zufri ak sama we ya bi san muy manam muy aji wow fi min saw bi ci yere mom balanam yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu comme mom lañu gison ci suñu jotay wi wessu wallahi alhamdul minna gison nañ li nga xamne mom mo aji won ci hadith bi lan motax manam ñu indi ko ci buntu bi ak hadith yi nga xamantene mom la fi def ak mi nga xamantene non lañu mëna tuddé buntu manam buñ ko mënon tuddé ap sous chapitre naka lañ koy tuddé waxon nañ tamit ci li nga xamantene mom mo aju ci takhriju hadith bi manam moy hadith bi anan manam ñan ñoko génné ak fan lañ ko mëna fekk ci téré ak riwaya yi nga xamné ñom ño ci am waxon nañ kon li nga xamantene ma tamit mom mo aju manam mom ñu ngi nekkon nak ci sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha ci manam li nga xamne mom moy tarjuma ndax mom moy nga xamantene mom mo solo hadith bi ndax ñi ngi tambale won fi ni leralé bar yi ci wax na mo an aisha te jël nañ ci sayyidat aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha sayyidat aisha radiyallahu anha bint abubakar bi habibat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manam moy soppem yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi gëna mag comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci hadithu amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene neena dama ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ana nit ni kat mo la ci gëna mu ne ko aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne ko ana kan nga gëna sopp kon ci goor ñi la bëgguna wax mu ne ko papam mu ne ko ku ci teggu mu ne ko omar mu ne ko ku ci teggu mu ne ko usman mo baye laaj bi te xamne kon man lekete sorina kon hadith bobu manam day wal ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha la gënon na bëgg donte lolu dakonte wul ak leg leg muy wax ne tamit ne manam luy tekkale ne sayyidat fatima radhiyallahu anha la gënon na bëgg ndax na fatima tan bidatu minni yuribuha ma yuribu ni ma yuribuha fatima sama daggut la lepp lu lu koy metti rek daf may metti manam lolu manam motax biñuy wute gi am ci jigen ni ana kan mo gën ci jigen ni aduna bi wute gi nga xamantene mom mo ci am ndax hadith yu bari yeek yoy ñeen ci borom xam xam rahmatullah alayhim kumal al hafiz ibn hajar al haythami rahmahullah mom dafa wax ne man dal dagitu yenente bi mom sallallahu alayhi wasallam duma ko tekkale ak leneen lu lolu manam moy ne donte ay hadith yu bari ñew nañ tekkale ne sayyidat khadija mo gën ay hadith yu bari ñew tekkale ne sayyidat aisha mo gën ay hadith yu bari ñew tekkale ne sayyidat fatima mo gën en tout cas lu meuna xew moy ñom ñi ñep kenn ku ci nekk mo gën ci jamono waye ginnaw nak li nga xamantene manam waye li nga xamantene dal mom dañ xamne mom loolu la sayyidat fatima amana mom la rawé ñeneen ñi jëss ba nga xamne ki nak vraiment mo gën rabbiyallahu ta'ala anhum nak ajma'e moy ne le fait que mom mu nekk dagitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam té lepp lu xamantene dafa tak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam directement loolu mom sik neeku ci mo gën donc li fiñu tollon kon ci tarjuma ci di wax histoire ki nga xamantene mom moy sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha la ci jotay bi wessu nak avancé wuñ ci won ndax dañu nekkon ci benn mas'ala manam mas'ala fiqhiya bo xamantene dañ ko posé won ci jotay bi ci jotay bako jitu manam doon wax ci walu ko xamantene dafa xol soxnam ne ko bo fi fanane ya fi bari sa bop ba wax nañu li nga xamantene mom moy problème bi comme li ñom bo xolé li oustaz makhtar sar masal lim wax bo xolé lim wax yépp deug la sauf que dafa am benn point bu ko recc rek ci wax mom moy ne cadeau gi dafa déssel manam dafa moy ne cadeau gi dafa déssel lèr et que al yaqin la yuzalu bi shakk lo xamantene dafa woor siki sak mënu ko tégg et que baat bobu nonu dafa déssel lèr parce que ko ne ñibil demal sa kër bay wala ñibil sa kër bay lool mo gëna lèr ko ne lan ni nga ma xaramé non maam nes ni ma sama yaa xaramé non nga ma xaramé xam ngeen ni loolo gëna lèr té lool du fassé manam donc par contre bu nekkon ba paré tamlik manam mom moy ñu momal la sa bop manam ndaw si ñu nan ko al momal ka moy ki ñu momal la bopam bu nekkon amru ki bi yadi ki manam sey mbir ci sa loxo la nek manam moy sey bi legi ci sa loxo la nek xam nga lool boko waxe nit ki wax jojo leer na ne ya ko momalé wala bok sak fasé talaqu bi yadi sak fasé ci sa loxo la nek lool mom leer na nañ waye kanta bo fa nané ya fa bay sa bop lool dafa déssé leer parce que mën na manam parce que demal sa kër bay ñibil sa kër bay mo gëna leer ak gënal kër gi wa gënal kër gi jël sa bagage nga dem xam nga mo gëna leer and ak loolu yépp loolu du tuddul fasé wala manam problème bi problème bat la won comme niñ ko léralé ci jotay bi wessu né problème bi problème lexique manam expression la du problème sinon limu wax yépp ak nimu ko téxantalé non yoy yépp lu ci ëpp wala wa budul lepp manam en tout cas lu ci ëpp ci limu don wax ak nimu ko waxé loolu mom nona la comme ala kulli halin amna ci yu bari yo xamné léral nañ ko non et que dom ji nga xamantene mom mo juddo ci kenen ki nga xam manam mom dafa bu ndaw ci sey jé won fenen dom ji juddo fofu koku du domu ndialo comme ni nga xamantene non la ko kenen ki waxé won ci oustaz yi kok dol tam du domu ndialo lolu parce que lutax parce que shibhatu nikah mo am ko manam lo xamantene da fay nuru sey fek du sey luy nuru sey la fek du sey voilà lolu sa yu amé dom jodi ken meunatu ko tuddé dom ndialo parce que nit ñi ci seen bop biñu tak sey bi dañ foko ni li sey la voilà boba dañ koy askanalé ki nga xamantene mom lañ japp né moy bay bi kon lolu tamit manam masala yoy nga xamantene mom lañu doon leral ci jotay bi wessu parce que man sétanu mu won lepp sax deug xakata waye heureusement amna yenn yi ñëwaaton na ci question yi wallahi alhamdu wal minna légi kon ñu déllu ci wat ci tarjuma sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ manam ci tarjumam ba yex ci nattu bi nga xamantene mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala nattu won ndax dañ wax ne manam comme niko ñepp xamé yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ashadun nas ibtilaan al anbiya thumma al amsal fal amsal ñi nga xamanteni ñoo gëna metti la nattu ci nit ñi ñom ñoy yenenbi alayhi salatu wassalam top nak lu way gëna jégué manam al amsal manam lu way gëna yémo manam gëna nuru yenenbi alayhi salatu wassalam ci maqam rek dañu daal di gëna jégué ci seen metti tu nattu té lool moy li nga xamantene exception du ci am manam képp ko xam da nga bëgg jaar ci yoon yalla ba jaar ci yoon yenenbi yalla salama jaar ci yoon yi nga xamantene ñom la nitu yalla jaaram faaw nga bayyi ne nga bayyi xel ne nat yi mom la bu da nga am té da na la dal comme ni nga xamantene non la ko alcorane waxe bi mu waxe ne ahasiban nas an yutraku amanna wahum la yuftanun est ce nit ñi da lañu bayyi ñi nga xamantene ñom ñoy manam dañ leen di bayyi rek ñu naan gëm nañu rek te kenn du leen fitna kenn du leen manam fitna baat bob mom moy natu baat natu lay tekki loolu motax alquran mom non lay dox manam borom subhanahu wa ta'ala non lay doxale voilà comme ni nga xamantene non la ko waxe tam ci benen ci benen bi muna am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib muna est ce que da ngeen fogné dañ leen di duggal aljanna nonu rek te fekk li nga xamantene mom moy li dalon ñi leen jitu won dalulen yeen ndax ñooñu kat li leen dalon mom moy ay lor yu bare bare da leena tegg won ay problème yu bare bare da leena tegg won ba pare ñu rëngi lo leen manam moy tremblement ay tremblement am ay séisme dal na seen kaw manam pas séisme que du souf ci mo am séisme de mais ci seen dundu manam mo am séisme manam voilà ñu jaar ci ay zone yo xamantene zone de turbulence grave grave la ci seen aduna ba sax ñi nga xamne ñom ñoy yeen manam yenent bi nga xamne ño bok mo nekkon ci jamono joju sax ak ñi doon and ak mom yeb dañ doon commencer di laaj naan mais xana ndimbalal yalla ana kañ lay ñew yalla ne ala inna nasrallahi qarib ala wawe ala yugoma yegal la ne inna nasrallahi lu yurbu moy ne ndimbal ak yalla qarib lu jegal manam bu affaire yi deme batar ba xamantene legui amul benen espoir wala ndimbalu yalla nak lool moy wone ndimbalu yalla jegena manam kon loolu ngir mi non lay deme te ñepp ci yapp c'est à dire koku kep ku bëgg jaar ci yoonu yalla rek xaaral mais lool dina la arriver et que di nga ci jaar maintenant suñu nak da nga rewé bañ affaire yi dal la télal démissioné gaaw télal nga voilà parce que mbir mi ni lay deme ñun mom ñepp ci am ñi lay deme voilà motax sayyidat aisha radhiyallahu anha kon mom tamit amna lu ko ci manam natt bu ko dalon mom lañu wax mom lañu tuddé hadithatu ifki borom xoy rahmatullah mom lañu wax hadithatu ifki moy xew bi nga xamné moy xew sos wu reuy wa ndax dañ ko sosol lool nak gisoon nañ ko ba yexsi ci manam bi nga xamantene parce que ci ghazwatul murayfi ala won hein dañ koy wax tamit ghazwatul banil mustaliq moy xew xew bobu nana murayfi ndax fiñ ko doon defé la mo tuddu non banil mustaliq ndax ñi nga xamne ñom lañ doon xexi di la kon xex bobu nonu bi mu amé ci la tiaxam reer bi tiaxam reere ñu duñ ko sét loolu yëpp rombon nañ ko biñ ko sété gisunu ko gaaya dem fogg ne dem na biñu ñëwé mu dugg ci nu tudu ci maam fiñ ko warona duggal fiñ koy duggal diko yanu di yobbu ah muy melni xat xetu genre voiture yoy nga xamné day am ki sauf que ñu nit ñi ko yanu bi ba diko yobbu ñu yanu yobbu ko defé ne mi ngi ci biir parce que dafa touti won ñu dafa ne mi ngi ci biir ba mu déné mu xol ni ah kon na xaar na teud ci ron garab bi xaar xeyna dina ñew mo ni mu teudé nono muy di nelaw bi muy nelawé sang biñu wax abdul subhanallah naka ibnu mu'attal safwan ibnu mu'attal non la waaw Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu dadi ñew seen ko bi mu yexé rek dal ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un neena nekete fek xamé won na ma parce que moment bobu aya mom xamé na ma avant aya biro bi wax ci ne jigeen ñi dañ wara mur aya bobu ama muy wacc fofu xamone na ma motax bi mu ñewé bi ma gisé rek daf ma xamé mune inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mune baat bobu rek la degg ci mom ba mi nga xamantene nonu la wacce gellem gi ne manam xecc gellem bi mu wacce mu dadi gor bi gellem gi goré ma dadi war ci kaw mu dadi may yob nonu ñu dem faf nak ndekete nafiq yi gis nañ ma de nga ciow la nak dadi tepp nenañ ki de soxnam su ndaw ci baax Allah magum jëm bu tak soxnu su ndaw fi rek lay mëna muju nangam et cetera voilà ciow la nak commencé bari wala ñu dal koy commencé tumal han lolou nak mom mo indi manam li nga xamantene manam lolou xew xew law bo xamantene xew xew bu dawar la won ba sayyidat aisha radhiyallahu anha yogu ci won dara lolou yepp rombon nañ ko ba febaron way yent bi sallallahu alayhi wasallam sa ñewé rek day dal di ubbi fa num tudu rido bi rek dal di kayfatikum ah waaw ana na ngeen def ñu ne ko ñu ngi jamm wala genre rek mu dal di dem té alors que yentibi sallallahu alayhi wasallam nim ma dan prêter attention surtout mo fébaré wayé bi mom buy xeyé day ñëw rek alors kayfatikum no lañ def ñu am ñu sawa rek bu tej faranté bi nak ki bi rido bi dem na yoram manam lolu mais man affaire bobu xawmu ci won dara xawmu won lu xew ba benn bëss kon imam mustah mom la andalon radiyallahu ta'ala anha kon mom mo benn manam ñu and fekk ñu don dem ci all bi ci wonak bi ci bo parce que jamono joju wonak yi da nañu ko won def ci keur yi parce que wonak yi ñi def ci keur yi lolu jamono yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam la tambalé am manam yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom moko manam lolu yofi julit la manam julit ñi ñoko instaurer ñoko defal voilà lolu tax civilisation yu bari xamuñu ay wonak ci bir keur manam ba bi julit ñi ñëwé fofu ci manam dëkk yoyu ba ki ci lañ commencé def ni wonak yi ci bir keur yi légui donc bimu kiwé bimu fakastalo ba dané ki dal kuttu suna way mustahba mu ne ko dégg way bu waxti lo nga koy waxi ci ko xamantene demone na badal mu ne ko nak ah xana déggo limu wax ki nak après mu dal koy netal limu wax néna nak ci lolé ndékété li mi ngi ciow la ngi daw ci rew mi man xawmu ci dara manam comme lolou day dal ñu bare bare comme ñu ko xamé manam da ngay gis né mbir day xew fenn ba da ngeen di nek ben groupe pourtant sax même groupe bi du ko taxere sax non wala bok ñu nek ci ben entreprise wala yu mel non ciow li di am manam yow li la concerné yow do ci dara manam gaay dañ koy waxtane non mais ça lim wax wala lim def non ki nangam non mais vraiment da ngay waru manam waxtane ko ba paré ba ciow li jël ay ampleur yu dul jeex fekk yow mi mu xol yow une presse par concerné bi do ko yëp voilà legui bi lolou xewé ci lañu dem ci lañu ci le bi yeen bi sallallahu alayhi wasallam ñewé bimu ne ko waaw na nga def manam non mu daan def rek mu ne ko ah dama bëgg dem sama kër baay mu ne ko wa demal sa kër baay mu ne ko wa bax na dem leg bimu démé ci la laaj ni sayyidina ci la laaj Usama sayyidina Usama ibn Zayd radiyallahu anhu mu laaj ko xalaatam mu ne ko ah koku man day yow sa kër la lu bax rek la xam ci ñom sa wa keur lu bax rek la xam ci ñom mu la ko ki ci dess Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dañ ko yalla nak teunku la bu fekente ne dal yow dal ak lila yalla yoni dafa dis ci deja bu fi nek manam yalla teunku la bu fekente ne dal manam mën nga ko teye comme mën nga ko bayyi tamit ndax jigeen ñu bax ni bar nañu né nak lajal ni nga xamné ñom ñoy wa ñoy nek ci kër gi manam comme ñi nga xamné ay dañuy liggéey ci kër gi manam mu dem laaj barira radiyallahu anha mom nak mo ne ko man de lén rek la xam ci mom luñu mëna manam man de lu bax rek la xam ci mom lén rek la xam ci mom luñu mëna sik moy ne comme nañ na innocent la manam lool du won aw xass na xépp tag la manam mom day koku day yegul ki day koku day xamul sax bi manam comme nane ko ñukoy jiñ lim koy jiñ ba pare mune ah mom day koku xamul dara lu bon de man de len rek la xam ci mom sax de lima xam ci mom da sax yoy moy ne koku ko xamul dara day teud sax dañ koy mondo muy moy dina law ci moñ ba bi ñew lek moñ dem se ñoon manam pour wax ne manam innocent la dal waye bamu deme keur sayyidina abubakar radhiyallahu anhu fof nak lañ tollo bimu deme keur sayyidina abubakar radhiyallahu anhu legui après yent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew tok dal di comme yexi won nañ tamit ba fof bimu laaje ne ko assez de tâche radhiyallahu anhu bu fekente na li ngay def dañ la li man day mune ah innani qad balaghani kaza wa kaza anki kaza wa kaza man day wax nañ ma ci yow li wala li in kunti bari ak fasay bari ik Allah su fekente na da nga set nak ci li ñu lay tuumal yeb yalla mom dana la setal waye su fekente yow ya ko def ni tuumal parce que jam bu defé dara ak bakkar bi lu mu reey reey bu delo ci yalla tuup yalla da koy bal mune man day limu meuna wax moy damay wax comme li papa yent yalla yusuf waxo ala sa moy sayyidina yaqub abu yusuf rabbi alayhi salatu wassalam mune dafa ni won fa sabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun namuñ muñ go rafet rek yalla hein wala yalla dal lay sakku ndimbal ci kaw lepp li nga xamantene mom ngeen di melal manam bi mu waxe lolou fekk la don na yayam ne ko no du ne ko manam laaj na papam ne ko du tontu mu laaj yayam ne du tontu legui lolou taxawon nañ ci tout dañ ci warona taxaw ci question bobu ndax dafa beuri yo xamantene bimu laaje yeen ci safa parce que dafa am fuma kuma ma sa deg ko xamne param kilifa la ku ñoy bayyi xel la ci ay waxam mu ne dañi won yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam bis boma jégué boma lalé ma douté ci né yow yénent nga lolu am lutax lu mata baye xel la né lolu amul moy né sayyidat aisha radhiyallahu anha xamna ni malgré que né lañ ko démal su kër baye moy comme luñ doon wax ba légui lolu taxuko mu nek lan taxul ne nekul soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam te lolou mo tekiwut manam kon tekiwul na amna ben haq bu war ci manam bubu yeen salama am ci mom buy deñ ñaaral bi ci dess mom moy ñi di netali qissa bi manam ñi nga xamantene ñoko netali mom ci bop bu sayyidat aisha radhiyallahu anha hadith bi mom moko netale urwa solo ko ci mom manam urwa ibn zubair di jarbatam moko solo ci mom ndax mom manam ndax doomi asma bint abakar la radhiyallahu anha moko solo ci mom hadith bobu mi ngi ci téré hadith yi gëna wër té ñoy ñaar sahihé and ak loolu yépp amul ci riwayat yi ci xew yépp amul benn bu ci def mention ci loolu nonu xéetu waxinu ay bo bo ma laalé ma duté ci né yénanta nga wala yoy dédé loolu amu ci loolu amu ci li mu wax rek li rek la moy li nga xamanténe mom lañ wax benen bi ci def moy ré impliqué lu grawa graw moy possibilité bi nga xamantene parce que de ko acc ci possible ci lo xamantene possible na moy yent bi la ko salalahu alayhi djul loxom rek tek ko ci kawam non lolu possibilité la bo xamantene manam te ñak ci douté ci yent yalla muhammad salalahu alayhi wasallam moy yent yalla bi manam mune fu ko acc ci ko xamantene ku yewu la mu du ko acc ci lo xamantene manam genre buñu ko mune wax entre guillemets futilité yu mel nonu la wala donc lolou matna baye xel legui okay parce que ñom ñoo bok fiñ tok wala mu tudd ci kom ko da xam sama detay bok ah waaw lolou nak mom man mi xawmuko ah lolou nak ñu la ahlu siya ah ah waaw comme nak nenañ ne waaw seigne fallu neena waxi wolof lay gëna nuru wala kon ton wala legui kon donc lolu mata baye xel la li nga xamantene nak mom la yentu bi sallallahu alayhi wasallam waxon amna lu ko sayyidna abubakar wax radiyallahu ta'ala parce que dafa nimu toge non rek neena xam nga yentu bi sallallahu alayhi wasallam bu alquran daan wacc ci lox ci yenn ki da dan lox et que day def ni gemmi bi han parce que day da fay tang voilà même lu mu sedd comme niko sayyidat aisha waxe radhiyallahu anha lu jamono ji sedd ki bi day ñak ba nopi day 10 mom ci bopam day 10 de telle sorte que su taxawé su togué ci kaw gilim sax fokk gilim gog du ko atana ci ndax wax ji ci bopam day 10 wacc muy wacc ci mom la alquran di wax nan inna sanulqi alayka qawlan faqila ñun de xel sax nañu wacc ci yow manam wax jo xam te dafa lan dafa 10 ndax alquran ci bopam mom mo 10 ba nga xamné alquran borom bi dafa wax na subhanahu wa ta'ala né buñ ko wacce won ci montagne la xam tan na hadha alquran ala jabal la raaytu khaasha mutasaddian min khashatillah bu fekkon tane alquran gi ngeen di gis dañ ko wacce won ci kaw montagne bi ci bopam day daal di rajaxo mok rumbu ngir ragal tit borom subhanahu wa ta'ala kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam alquran day wacce mom non la ko teyme dina ko tey voilà dina ko tey legui bi mu joge nak ci la commencé jang ne alquran wacc na c'est de faire alquran wacc na alquran setal na la yalla setal na la sayyidna abakar radhiyallahu ta'ala hu ne ko ah jugul nga sante yenente bi sallallahu alaihi wasallam amna ci ben riwaya yayam la mais tamna ci ben riwaya papam la mun ko jugul nga sante yenente bi sallallahu alaihi wasallam momune man yalla lay sante parce que yalla moma setal onna buñ julé ba par inshallah yegg na ci maana bo té ko bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa kon xamna ñu yeggal inshallah fiñu yamon kon bi nga xamne sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha kon aya yoy waccna ba sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ne ko demal nga manam dogal nga geureum yantou sallallahu alayhi wasallam monako man yalla lay geureum sa borom ndax mom moy nga xamantene ci juroom ñaarelu asaman la wacce alquran am ngir setal ma ah lolou dafa am mbir mo xamantene daf daf ci aju te mo am mata baye xel te moy ne mais lu lan motax taw moy deg ciow lu bari fofu legui legui kon li nga xamantene mom la sayyidat aisha radhiyallahu anha comportement bimu am nonu da fay tektale manam ak baye gi mu baye bopam borom subhanahu wa ta'ala ak tamit gis bimu gis ne xewal gi ci borom subhanahu wa ta'ala lu joge waye tektale wul comme ni nga xamantene nonu lañ ko manam tektale wul ne manam ne mom mo gëna djublu ci boromam ke papam sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala dedet au contraire sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala moko gëna xam boromam d'ailleurs lool mom motax sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala mom dafa gissone benen mbir bu gëna reuy encore lool moy ne effectivement ke xewal gu mag gi li nga xamantene mom la wara santé yalla yalla la ko wara santé waye mom dafa gissone ne mom buy bori sante yalla le fait que nga sante ki nga xamantene manam mom la xewal gi jaare ci mom koku benen xet la ci sante yalla manam bo xamantene day boole ñaari xeti sante yalla yi way lolu awami manunu ko awami manam awami moy ñi nga xamantene moy le coma dal lam wala le coma de mortel ñom manuñu lool ñom lañ man moy ñom buñuy sante nit ndax daf leena defal dara manam sen xol wala sen gis gis gi du ak sen lamine du wessu luddul manam ba ma ngi lay geureum jeureujeuf way vraiment liñ ma defal mom non vraiment jeureujeuf manam ñom nit ki rek liñu gis alors que ki nga xamantene mom moy sayyidna abubakar radhiyallahu anhu en tant que nit ku xam boromam subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene mom la gis mom moy boromam subhanahu wa ta'ala comme niko hadith bi waxe man lam yashkurun nasa lam yashkurillah hadith bobu non di waxne ku santul nit ni do sante yalla manam limi di teki moy ne comme que manam yalla ci bopom nit ni deug deug sante gi geuna mat ci sante yi moy sante gi nga xamantene da ngay sante yalla mais nga sante nit ki nga xamantene manam da ngay sante yalla parce que gis nga ni yalla mo la xewal et que nit ki mu jaarale ci mom xewal gi mom manu ci dara yalla da ko jaarale ci mom rek tay mom ci bopom su bëgguna bañ lolu du ko mën wala yalla jaarale ko fenen mais yalla mo décider ni ci mom lay jaar kon mom manu dara ci mbiri faaw lay jaar ci mom mais and ak lolu yep nak ci côté sharia yalla daf ko def mu nek ben cause manam sabab bi nga xamantene fofu la jaarale mbiri nga diko sante boy sante nit ki du mom ci bopom ngay sante mais yalla mi nga xamantene mo jaarale mbir mi ci mom mom ngay santale ne mom mo la jox comme ni nga xam dañ la jox bo di saraxé gëm gi ngay gëm ne sarax bi ni ma ko tekkal ci loxol kan yalla war sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala bokko na ci jikomi masalat moy su daan saraxé dara daga daan parfum defar ko bu baax def ko dugul ko ci fi parce que da nan lan kuy jox yalla dara dang koy lan dang koy rafetal bu baax dang koy fonk kon gis bi gis ne bo tax day gis ñun bu ñuy bu leg leg ci saraxé dang koy deg am yalla jox la manam te pourtant yow ya ko jox mais il faut que mu baña yam ci waxu am yalla jox la manam mu nek wax ju innocent nonu bo xamantene amul sens ci ginnaw dedet wax ji dafa wara andak sens bi manam moy ne ñun dañuy joxe mais du ñun ñoo joxe mais yalla mo ñu utiliser di joxe yalla mo ñu jox moy joxe mais daf ñu utiliser ñun moyen bi rek lañ comme buñ nane big bi bind na dara xam nga big bi bindul nit ki mo bind mais big bi moyen buñ utiliser rek pour bind lolu ci xewal yalla di joxe ak moy manam yoy non lañ beut bobu lañ wara xolé mbir yi sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala anhu lolou la doon won sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ne ko manam jeureu kon yalla la wara ki gis ma ngi nan ko jeureu ah te lol la wara gis ginnaw mo meuna ko jeureu manam ne yalla moma jox abé à travers mom manam kon dafa imposer c'est à dire que yalla malgré que lol amna mais dafa ñu imposer aussi ci côté sharia ñu sank ci kim ko jaarale lolou benen manam ñaari mbir yu wuté la manam ci beutu haqiqa da nga wara gis ne yalla mo la jox mom ngay sante ci beutu sharia mu imposer la nga sante fi yoon bi mu ko jaarale bu boba sante gogou nak moy sante gi mat motax hadith bi ne ko santul nit ñi santo yalla manam santulo yalla cyante gi gëna mat ci sante yi voilà donc légui kon sayyidat aisha radhiyallahu anha parce que aya bi vraiment aya yi dañ borom subhanahu wa ta'ala dafa wacc ay alquran yu bari han suma djumul mu ngi tollu ci fukki aya ak wala bok ñaar fukki aya wa fukki aya djurum ñent wala ñaar fukki aya moy tambale inna ladhina ja'u bil ifki batam minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum ba fi mu waxe nan bim nan al khabithuna lil khabithat no at tayyibat lil tayyibin wa tayyibun lil tayyibat wal khabithatu lil khabithat wal khabithat contre al khabithuna lil khabithat wal khabithat lil khabithuna tayyibat lil tayyibin wa tayyibun lil tayyibat ulaika mubarrauna ma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim wala ba aya yoyu aya yep ci sayyidat aisha radhiyallahu anha lako wacce moy aya nek sourate nur wala aya nek sourate nur nga xamantene yanti bi sallallahu alayhi wasallam dako ñun manam ay dafa ñu sardu ay inshallah manam sardu moy jang ko jangin mu gaaw bo xamantene du jar ñu ci taxaw borom subhanahu wa ta'ala inna ladina nalina gaay nga xamantene jaao dikke nañ bil ifki ci sosu reew ospatu ñu nek aw mbolo bu ndaw minkum nek ci manam kon nga mbolo bu ndaw la won moy abdullah ibn ubay ibn salul Hassan ibn Sabit mo ci wax mais mom dafa top ciol ak ki ci dess mustah ibn usasa hein radiyallahu ta'ala anhuma deug kon ñom ñu ne la tax sabu bu len ko jappé ni sharran aw lor la musiba la lakum ñelet bal li fi nek lool khairun xewal la lakum ñelet manam li dal sayyidat aisha radiyallahu anha mu ne yeden bu len japp sayyidat aisha bu mu japp ne musiba la bu ko dal deug way na japp ni xewal la manam ndax nit musiba dina ko dal fekk mu japp ne li musiba la mom beutu musiba la koy gisse mais bu ko xolé parce que lool moy jizahir mais bu xolé deug deug mbiri ci batine day dal gis ne ndekata li xewalu neen la xam nga ni musiba li ni bu ko dal won ay yi duñu wacc muy nek alquran bo xamni xewal la ci mbolem aduna bi waye tamit xewal la ci mom sayyidat aisha d'abord manam te li ni da fay won yikiti ko gi mu yikiti ko ci kanamu yalla ndax mom ci bopam lool la wax dafa ne man xawmu won ni ndekata yalla fonke na ma ni man jappon na ne rek yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dina gënt ben affaire buy wonene man muccuna manam keur buy wonene man dama sek ci liñ may tuuma mais xawmu won ni man vraiment ni lama yalla fonke moy mu jaral ko mu wacce ay alquran buñuy jang ba yow ma qiyamati ngir man wala la tasabu kon bu len ko jappé ni kon sharrun aw musiba la lakum ñel len bal li fi nek wo lol khairul khairul rek la yiw la lakum ñel len manam kon nit ki tamit bu dégué ay nit ñu ko tuumal di wax ci mom lu ñaw comme li hasan al-basri doon wax nak dela taala lu mu no wax bu ñe ko diiwu jëw na la neena nangam mu ne ah marhaban manam bienvenue ci yiwu reuy wo xamantene sonu ma ci ah defuma ci dara ba paré wu sel lay doon parce que ikhlas manam jarul may def effortu di selal di am yene gu rafet ba paré amul gistal amul deggato parce que lutax parce que nit ki may wax lu ñaaw ki di mu dal sama kaw mu dima jëw wala yu mel non comme ay tiyabam lañ may dox te tiyaba yoy ñu may dox man defuma ci dara do defuma ci ben effort nelu fa hein dajuma ci choono xexuma ci sama bakkat hein defuma ci dara ba pare tiyaba bobu mom leer na ma ni ngistal ak deggital du ci dugg parce que voilà donc kon nak mune likul limriin motax ñeel nak kepp cham min mum ci ñom manam ki bepp way ci ñom ñeel nako ma li nga xamne kasaba mom la fagu minul ismi ci bakkar manam bakkar yi mu don yi mu def moy wax ju ñaaw ji mu wax ak manam lolu limu mom ci mom rek lay dal ci kawam lay dal manam du wer lu way rel ci loxom lay nat wala di ki nga xamne nak tawalla mo mengo mo fete wo ki baro li gëna reuy ci bakkar bi moy abdullah ibn ubay ndax mom mo sos mbir waral lu lat ko kan moy allazi tawalla ki baro ki nga xamne mo mengo li gëna reuy ci bakkar bi moy abdullah ibn ubay la mom mo sos hein bakkar bi mom moko def ñun ñom koku nak la ho ñel nako azab bu gal azim mu mag motax ñom ñi ñepp borom xam rahmatullah dañ wax ne punition dal na seen kaw manam moy door nañ leen fanwer yari parce que ku jinn nit da ndialo duñ koy doon 80 coup ku jinn nit da ndialo duñ koy doon 80 coup legui nak manam moy il faut mu indi ñent sédé su indi wul ñent sédé dañ koy manam motax di tuumal nit ñi naan diiw da doon ndialo diiw da fa ci lool da fa graw lool kep ku ko wax ay hein manam moy war nañ la do 80 coup té amna ño xamanténe boudé lool kessé la liñ leen wara door ci ay coup war na leena ray 200 bi fekk na doulou ñu mais sa bara amna benen wax tamit bo xamanténe comme ni al imam al alusi rahmatullah indi ci bulu ci téeram bi ruhul maani mi sax ha bi mi sax xew xew yent al daoud bi alayhi salatu wassalam mo ci sortu sa muy wax ne sayyidina ali ndax doon wax ne karamallahu wajhu kep ko xamantene netali nga histoire bobu ñu netal ci yentu allah daoud te la ngeen deg ñu diko netal allah les ay kilifa yu mag wax ko ne netali na histoire bu mag yu bobu non ñu tuuma len sal daoud nan moy nan dafa yoni won soldaram fekk dafa amon jabar bu mu ki jabar mu mbeggon mu diko yoni tout temps manam jabaru soldat mu beggon ko mu diko yoni nak muy dem mission di ñew diko yoni muy dem di ñew ba ci mission bu mujju bi mu dem mu doga mëna jël jabar de mu ne kep ku netal histoire bobu non war nañ la door 80 coup parce que simple julli rek boko tuumalé lu mel non dañ lay door 80 coup lan ngay xalat ci ap yenente ha té lol dafa wouté manam esma moy infaillibilité o yenente yi ala sallam sen caractère indéfectible dafa wouté ak ñom yenente yi ala sallam manam dafa am jikko yo xamanté manam manam man sax buñ mo waxone ne ma kenn ci gaay fi mi ngi koy def wala def nako dama no man tane waxuma la mako jinu yenant dal nañ yalla sam mune lawla ko lu téré won is ba nga xamantene samatu wu dig ngeen wax ji zannamu ndiot al mu'minuna way gem yu goori wal mu'minat ak way gem yu jigeen bi am fusim ci seen bop xaram yu gis nga manam dafa wax ne lan mo téré won ñu gem ñu goor ni ak ñu gem ñu jigeen ni manam biñu déggé mbir mi ñom ñu jappé ci seen bop né maam ñu jappé ci seen bop yiw dal lool moy lan moy né dafa manam julit bu né dafa wara jappé julit moromu julitam comme bopam de telle sorte que luñ ko wax ci mom lu ñaaw rek da koy xol ci bopam est ce que man attan na def li loola tax mu né lu téré ñu ñort ñom ci seen jëmmé bop lu baax comme li hadith wax al mu'min mir'atu mu'min aji gam mom moy setu ku gem wa qalu bu ko defé ñu daal ni hada li day ifkun aw sasla mubinun bu ber bu fess bu leer nañ lawla wa lol nak mom la ki defon ummu ayyub ak abu ayyub al ansari ñom la alquran dar wax fi radiyallahu anhu radiyallahu ma abu ayyub al ansari radiyallahu anhu dafa ñew ummu soxna ci ñew naka waaw deg nga limay deg ne dañ ko tuumal sayyidat aisha radiyallahu anha munako waaw legui yow munako waaw munako est ce yow da nga def bakkar bu mel non munako dedet munako te pourtant yow xam nga ne aïcha la geul munako waaw lolou de deug la li dal kon aw sos la rek bu reey bu fess bu leer manam evident deug la leer na nang lolou lay wax ne nak julli ni comportement bobu lañu war di am seen bir waaw li ñu wax nga na xamone nako no gaay kay non vraiment da ngay wa ni non man kay il ne m'inspire pas confiance moi non voilà ñom voilà serigne chef yam no gaay ma xamna len gaay kay li lañu def wala ñene nga rek wala yalla ñu yalla sam mu na lawla lu téré won jaawo ñom ñu dikke alayhi ci mbir mom bi arba'at shuhada ci ñenti cede manam yow su fekenteene wax nga ni li nga wax ni da nga tuumal nit ki lu mel nonu lu tere nga indi ñek seede muna wa izam wa fa iz ba nga xamantene lam yaatu dikewun bi su hadaay ci seede fa wulay ka ñoña andallahi fa fi yalla hum ñom al kazibuna ñoy waye way wax wax ju soudante ñam ñi expliquer am ñom de ma dañu katch dal la bëgg wax luñ wax am dañuy nat han voilà lutax manam ne il faut que ñu indi ñent séne bu ñu indi wul ñent séne même buñ waxé dëgg luñ wax lu dëgg même buñu waxé dëgg luñ wax dëgg lool mo motax nit mën na wax dëgg ba paré ñu tuddé ko né da fay expliquer manam ñu wax né da fay nar voilà parce que lutax parce que indi wul ñent séne rek ci lu déme ni motax lool nonu ben cadre figure rek lañ ci indi exception moy ku jinj jabaram wala ku jinj jëkëram né dafa jalo mom lañ waxon ci lool waxon nañ ci jotaay bi wessu léralon nañ ko moy li'an bi am ak yu mel nonu muna walaw la bu téré won lu téré won ne fadlullahi ngeenelu yalla alaykum way budul won walaw la ay budul won fadlullahi ngeenelu yalla alaykum ci yeen wa rahmatu ak yeen ma neep fi dunya ci adna wal akhirah al akhirah la ginnan masakum dana len dal fi ma ci li nga xamantene afat mo ngeen xuson fi ci mbir moma azabun mugal afin bu reuy bu mag bu mag manam moy la sudul won ne yermande gerelu yalla ak yermande yalla daf yalla dafa ko def ci yeen ci aduna ak al akhirah kon yeen bakar bobu nonu manam li ngeen xus moy ci li nga xamantene mo ngeen aventure wu di ci wax kon mugal mu reuy dana len ci dal lol day wone magay sira ta isha rabbiyallah na mi koy borom bi bëgge ba nga xamantene dafa doon wax sax ni xaw tuti mu bëggal ñepp ngir xew bob iz ndax ba nga xamantene manam moy lan talaqawnahu yeen ngi koy jokolante bi alsinatukum ci seen lamine wa taquluna te ngeen di wax bi afwaikum ci seen gemini ma lo xamne laysa det lakum ñe len bi ci mbir moma almun xam xam manam ba ngeen de wax ci lo xamne amu len xam xam ci mbir moma bi jotlanté wa gaay moy rumeur niñ nane rumeur ni ngi ruma ndat nan nangam amna nangam day wa yeg ngeen liñi dé limay dégg temps yi gaay dal néné li paraît que apparemment j'ai lu dans le journal que nénañu ñoyu wuru gaay yi nénañ ak il paraît que ak digna ak dafa melni ak yakarna ak no damay soupsoné né yalla ñu yalla sam lolu amo len ci ben xam xam ngeen di ci wax wa tahsabuna te ngeen jappé won mbir moma hayyinan muy dul woyef yeen li ngeen bi ngeen di wax li ngeen di wax da ngeen japp ne li ngeen di wax du dara wa huwa ta mbir moma inda allah fa yalla azim lu reey reey la te li ni dafa valable ci ñepp li gisoo ñaar ñi ñu doon buggal ci bamel ne innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir bar wa kabir yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne moy hadithu sayyidina ibn abbas bi da delan ma neena waji neena ñaari ngi mi ñu leen di mbugal ci bammel fekk bi moy bimu jele bant bi char xar attendre ma xar ko ñaari xat samp ci ben ci ñaari bammel ni en attendant ñuy wow xeyna ci sen sabbal yi ñi sabbal yalla ñu woyofal leen mbugal yi parce que ñaar ñi dañ di mbugal te liñ leen di mbugal reuyul dara pourtant ak reuy manam reuyul dara moy biñ koy def mun amma ahaduma fa kana la yastabri'u min bawri kenn ci ñom mom liko li nekkon problème moy danul set lu bu de tour bu tour ndox bu touré ndox wala danul la ci amna ci riwaya la yastan zikhu mim bawle neena danul moy tindiko pour bu touré ndox yi di manam sawmi di teus di dal ci kawam manam yéré mu ci julli walé wala yu mel nonu danul moy tindiko dal wala yu mel nonu ak danul ferlu et cetera yoyu nonu kokku lool la def mono wa amal akhar fa kana yamshi bin namima kenen ci ci dess mom li nga xamantene mom lañ koy mbugale moy da dan wër di jaxase di rambaaj da di wax fi wax fe wax fe amna sax ci benen riwaya ci dess bobu mo nan kana yamshi bil khiba da nan jew ko xamantene da dan jew rek ñom diw degg li diw def non mais diw dal degg li ci def wala li man te lool bo waxe ci ki après nga jugge dem ci ke te lool non ku ne xam na ne mo le xam nga baat biñuy wax ci wolof nan dem baat bob ci réalité ni amul mom amul manam li gaay di tuddé dem ñom ñeneen gaay ni ñu wax loolu mu amul ndax kenn du ne la man ma ko gis kenn du ko dégg na ko rek nga dégg ñom diiw neenañ moy liñ doon wax sank kenn du ne la man ma gis waaji mom dem la gis na mu lek diiw sangam loolu kenn du ko foko dégg rek ay neenañu la amna benn waay ki netali nañ ma ak ki la ko netali lu woor woor woor kenn du taxaw ne boko laaje ne est ce gis goko mako gis dedet a par mu nek nit ko ñame yalla ne la mako gis voilà mais surul waaji ñame yalla du na la mako gis voilà mais li mais nak amna benen bo xamne mom existé na mom moy le fait que ngay wax ci deru nit ñi ndax alquran mu ci bopom moko wax bimu nan wala yahtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum est ce que kenn ci yene bëgg na di lek yap moromam fek manam yap mbokam fek mu med yap mbokam manam ko xamantene sa ben yene bok nday ak bay ñu ne waaw mudé ñu ñaari mbir ñu ne waaw dafa dé après yow nga jël ci bop di dag ci di lek lolu té lolu nonu haqiqa la lolu nonu haqiqa la manam moy nit ki soko de soko commencé djew rek day am ben corde ben racol bo xamantene bu spirituel la bo xamantene nit normal yi manam dama ñëral duñ ko gis mais bu existé la bu amna sax ñen ñu am fatko ko wala kat ko ni dañ ko gis day brancher wu ci koku bu melni yang koy lek yang koy sucer lolu mom moy vrai dom parce que bobu mom amna bobu mom amna d'ailleurs bu yowmal qiyamé comme l'ibn mubarak rahmatullah alayh bu yowmal qiyamé yalla day wut nit ku mel nona manam ki nga don jew non day wut jëm ju mel nona obligé la nga lekk ko mu meddu obligé la nga lekk ko yalla ñu yalla sam amma jeewu julit ni manam nit ñu bax ni lool mo gëna graw encore jeewu borom xam xam yi nitu yalla yi mo gëna graw encore bobu mo gëna graw encore parce que bobu problème bi da dul yam ci mom kessé day gëna graw encore yalla ñu yalla sam muna wala wala motax lu téré won ay way lu téré won is ba nga xamantene samatuhu deg ngeen ko kultum ngeen ma yakunu yellowul mos la na ñel di ñel an natakallamu ci ñuy wax bi hala ci bimbir li dal a ñun yellowul ñu wax ci ah man duma ci wax mais subhanallah té nañ def attention bu baax wallahi nañ def attention de parce que on public ñu gëna graw fi ñu gëna dangereux fi comme li ñeen ci borom xoxoy wax tan ngum imam an-nawawi tan imam al-bajuri et cetera rahmalallah ñu wax ne en public li tax ñu graw moy politiciens yi voilà en public li tax ñu graw moy ne ñom so len ñoo yowmal qiyamati bu ñëwé dañuy soxla ay tiyaba yu bari dañuy soxla ay tiyaba yu bari parce que en général de manière générale comme dañuy xawu jubali ci yenn yi donk dinañ am yenn mbir yu bari yo xamantene dañ koy soxla yowmal qiyam mom duñu balé motax so fu fekké dañ yow da nga ñew fekk yow jëwone nga leen nangam mais sa tiyaba dañ ñen koy jox té bo démé ba jox amatuul tiyaba dañ li dañu jël seen bakkan jox la lool mom motax def sa aduna di waxtane politiciens yi lool baaxul si sa aduna yef nga passé ko ci di débattre té politiciens diou def na li diou wax na li diou def na li diou wax na li football kat diou dal gis nga li mu def football kat diou def na le basket kat diou wax na li basket lolu manam bëgg da sa aduna yef nga bëgg ko passé ci débat yu futur yu mel non yu xam nga amu ben ndari lolu moy problème bi lolu mo graw ba pare du jëmi fenn manam genre wax la yo xamantene manam boko xolé résultat bi yépp finalement zéro la ak après nak ak crédit bi ngay jël nak moy parce que après té nono la law lepp wax ci lepp lo xamantene nga xamoo ci dara non la grave lepp lo xamantene nga xamoo ci dara yow amoo ci ben certitude non la grave motax munako nak lu téré won ngir ni waw ñun kat yelowul ci ñuy wax ci li parce que subhanallah gatte ngala ma bur yalla yow mi sel nga mag nga hada li de buhtanun aw sosla aw dur la azimun buri way way ya'zukum yalla mun ya'zukum mi ngi len di yedd mi ngi len di dankafu okay ñu len di dankafu allah bur yalla yalla ngi len di dankafu anta audu ci ngeen di delu wat limit li ci kemuk lu mel ni abadan ba faw in kuntum dem nek ngeen mu'minin way gum manam yalla mi ngi len di dankafu di len avertir voilà aw dur moy de moy sos bu bokut ak sos kesse voilà parce que xamna ki duñ ko xam wa ndakaru ak wala donay ki voilà voilà muna wayu bayinu mi ngay leral di biral waxna wax du leral nang Allahu yalla kum ñeelen al ayat ayay leral na de wallahu bur yalla alim moy ki nga xamantene mom moy ki xam lepp hakim moy ki nga xamantene mom moy ki xereñe manam ki dat xereñte xereñe até muna inna liwer bor moy alladheena ga nga xamne yuhibuna dañu sopp anta shi'atu mutasaru al fahishatu ndombu teef fil ladina ci bir gaay nga xamne amunu gem nañ lo ñel na adabun bugal alimun bu met fi dunya ci aduna wal akhirati al akhirah wallahu bur yalla yaala mo xamna wa antum ta yalla taala mo xamoo len manam moy la ñi nga xamantene dañuy bëgg ak fahisha moy ak ndio xam nga fahisha alquran su ko waxe lim ci djublu moy xéti ndialo ak bakkar yi tourné autour de lool manam diko waxtane dafa graw ak di wax manam diko sosal diko sosalaté li ci wax parce que lutax parce que day banaliser gravité bi xam nga waxtane di xam nga tay buma né ibra sambo mom satchal man normalement sama waxtane waru nek ci ibra sambo satchna ci lim wara nek moy satch de baxu ñi di satch dal nangam gravité bi nek ci satch ma parce que lolu hein satch dal ku ko def li mo lañu nga wara tek et cetera kanta ku def li nak wala li lañuy tuddé satch man expliquer ci autour de lolu ba bu may joxe exemple sa meun na joxe exemple sa meun tuddu tour waye nan ibra sambu dafa satch no ibra sambu satch la rek satch la manam lolu dafa am ay effet premier effet bi moy lan moy le fait que man duma bëgg manam le fait que makoy wax moy day muju ñu banaliser ko parce que comme gaay ankil deg xamnañ ni mi ngi am képp ko xamantene satch na keneen ku bokku ci Ibrahim Samba day xamne ndekete mom du mom rekay satch ci dëkk bi commencé na xamne légui kat ndekete du man rekay satch man à un moment donné nak dañuy commencé décomplexer wu lolu benn bousi bu reuy la bu ci nek ñaarël bi ci nek mom moy xam bi ñi moy le fait que bu punition amul manam benn punition téggul ci lolu a preuve amul punition damay ubbi buntu ku nek bëgg ci wax mën ci wax momet ba paré damay ubbi buntu yombal mbir comme que dara du len ci fekk et que possibilité bop amna ñettelu problème bi ci ne moy ne man duma bëgg Ibra Samb lan bayyi satch parce que bis bu bayyi satch rek manam satch tour rek manam man c'est comme si affaire bobu day remettre en cause le fait que ma dan wax na Ibra Samb satch la man bu baye satch ñu prouver ni ki kat satchout ah ki satchout fen nangam manam man duma bëgg lolu baña am donc damay bëgg lolu continuer di am comme niñ ko xamé hein té lolu nonu moy même Bakar bi mu am lay am comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam képp ko xamantene da nga bëgg Bakar bobu am wala nga contane ci Bakar bi am yow da ngay bokalé Bakar bi parce que donc le fait que manan par exemple Ibrahima Sap comme moi dama tax exemple mais politicien ak wala serigne si wala manan au public de manière générale liñ len di faral di touma lu bari bari souvent ñun dañuy duñu bëgg affaire bobu deñ parce que buñ ko bis bu deñé rek moy né suñu wax duñ koy remettre en cause te bëggu ñu lool donc comme que mbir mi non la démé donc dañuy bëgg sacc gogou manan ñaan diwu sacc la kepp na caisse gi nangam nangam ki def na li manam lolou ñuy faral di wax dañuy bëgg tout temps muy li am parce que ba paré dañuy bëgg muy vérifier wu même bu dé léru ñu won au départ dañuy bëgg affaire bi di vérifier wu té lolou moy ñun dañoo bëgg dañoo contane ci lan liñu gëreum moy dañoo bëgg Bakar bi am lolou benen gravité la bu ci né té alcorane dé nga lim wax ñi nga xamné dañoo bëgg yu graw yi manam yu Bakar yu bon yi di tassaro ci bir julit ni ci bir ni gem ni mune ya ñooñu am nañ mbugal mu metti param xam nga loolu fi nak bu ay bi bokku na ci ay yi wone ne manam nit ki mën na baña def Bakar ba pare am Bakar manam moy xol day indi Bakar manam yalla day mbugal nit parce que lu ne ci xolam la ndax ki dafa bëgg Bakar bi am deful Bakar bi mais da ko bëgg yalla ne ñi nga xamne dañu bëgg loolu di xew mune mbugal ñeel la len mbugal mu metti ci aduna ak alakhir muna walaw la lu tere bu ay budul won fadlu llahi ngeenelu yalla alaykum ci yeen wa rahmatu ak yermane wa anna allah tene yalla day raufun ku ñewante jami la rahim ku yaat yermane la budul won lool kon mbugal bu met na la ndaw ay yoyu ñom ñoo waccion bi ñom ñu ñëk wacc ginnaw gi borom subhanahu wa ta'ala wacc ay bi ci teggu ngir soñu julit ñi ni leen nañu moy tandiku di def wala ñuy top lo xamantene li ñu naan khutuwat shaytan moy jigu shaytané muna ya ayyul ladina amanu ayen gaay nga xamne gëm ngeen da deggu la ta tabi'u bu leen top khutuwat shaytan jigu shaytané pa moy ne sheytane fi mu jaar bu len ko top pa yoy manam bu len def lo xamantene wala ngeen di nek ci lo xamantene même bu de baxul au départ manam wala bok mam sheytane daf len fay jaare pour yobul len ci lu gëna bon ci lu bon bu len di def lool manam di top par exemple tamit bu len di top comme ni ci jeego sheytane fi moy lan moy di wax di tuuma laté sheytane lool la bëgg ndax daf leen bëgg di yobbu après ci désordre bu gëna graw musibe bu gëna reuy muna wa man képp ko xamné ya tabé top na khutuwatu shaytan djégo shaytan fa inna wali war mom shaytan ya mulu day diglé bil fakhshaay ci ndjombuti wal munkar ak lu bon ñoy rek lay diglé walawla ay budu won fadlullahi ngeenalu yalla alaykum ci en wa rahmatu ak yermane kon ne ma zakatu set minkum ci en min ahadin ken abadan ba faw walakin wa ayna allah bur yalla yuzaki moy setal man sha ko so wallahu bur yalla samion kuy deg la amul dara lu lu ko recc deg na lepp ale mun ko xam la xam lepp manam kon nit ki bu mucce ci bakar yoyu tamit bu mu japp ne mom mo bax motax mom moy def effort xam nga wala dedet na japp ne yalla ko setal parce que probleme yi di xew ci aduna bi kanam bu de yep dañuy xew yalla musul la moy da ngay xamne yow yalla da la musul mais bul japp ne yow ya bax motax nangam nangam legui sayyidna abubakar radhiyallahu anhu comme mom mo doon dundal mustah ibn usasa radhiyallahu anhu dafa mujjon ne ko legui dootu ko defati comme da yaq deru wa keur legui c'est fini borom bi nak subhanahu wa ta'ala da di wacc aya bi ci teggu ngir wax na deuret bu mu doxale non muna wala ya talute bu mu gatanu ulul fadli borom ngeeneli minkum ci yeen manam ni nga xamne yalla daf leena dox ay xeti xewul wasaati ak ya talal leen manam am yalla da leena war ya talal seen wursak buñu taxaw buñu bari mukk buñu deñ mukk an yu tu ci ñuy joxe ulul qurba borom moy way jege ñaalay moy proche parents manam seen buñu deñ wal masakin ak miskini manam ni nga xamne ay pauvre lañ wal muhajirin ak ñi nga xamne dañu gaday bayi seen lepp fi sabilillah dem ci yoonu yalla ñoon tamit buñu deñ di leen jappale moy ñi nga xamne dañu gaday mu ne kon wal yaqu ñi jëlale manam ni ñu wal yafu ni ñu jéggalé wal yasahu te ni ñu jéggalé manam ni ñu jéggalé te jéllalé manam sayyidna abakar radhiyallahu anhu xamna kon nak dina jéggal dina jéllalé mun ara tuhibuna xana bëggolén an yaghfirallahu lakum ci yalla jéggal lén xana bëggolén yalla jéggal lén wallahu tubur yalla ghafurun moy ki yaatu jéggal rahimun moy ki yaatu yermane moy lan moy djegalé subhanallah xam nga bu fekké tan man damay djegalé moy né borom bi daf may djegal damay yeureumé ya borom bi daf may yeureum damay dimbali waata borom bi daf may dimbali damay jappalé waata borom bi daf may jappalé d'ailleurs même luma am sax boudé dama lima am akas new suma amé yire maye suma amé dal maye suma amé manam am luma ci maye luma am mën ko mën ci yaatu manam mën ci yaatu suma amé pouvoir notoriété yaatu ci manam yaatu ci dans le sens di ci jappale nit ñi di ko utiliser luma am rek luma man di ci manam def da ngay gis yoy yep yalla da ko yok ñu yëpp yalla da ko yok yoon bi gëna gaaw pour am dara moy di joxe loola lool moy yoon bi gëna gaaw pour am ko parce que principe de causalité bi la même loolu sax dañ koy gis tay ko xamantene par exemple tay da ngay gis papam amna wala amna fukki doom mais mom rek mom moy def ci kër gi moy def ci da ngay gis ne mom moy gis wërsegum niko yalla yoké du bok ak nimuy yoké yenen wërsegu ñeneen nit ñi lool mom ku ko sétlu rek ku gisé ku ko sétlu rek gis ko et cetera ko xamantene lu mu am ak niw da koy bok ak nit ñi même xam xam sax bok na ci yoon bi gëna gaaw pour am xam xam moy lo xam ak niw nga sétlu ko ñi ñi ci dess wa bañu melni sama waja nga xamantene mom day yor ben cassette fofu la nan gaay yor na ben cassette bo xamantene mais jamais mu alam da koy teye rek japp ne mom dal mom rek mais bo gisse meme ko xamé si wa et cetera mune kon manam lol moy no beug yalla doxale ak yow xol ko nga ba nga japp ni ni de la beug yalla di doxale ak man yow del doxale non ak nit ni bo doxale ak non nit ni ngay gis yalla di doxale non ak yow lol mom le ki est simple manam calcul bi simple nako voilà calcul bi simple la mon fonction bi f de x bi leer xolal ni yalla bi doxal xolal rek ni nga bëgg yalla doxale ak yow ba nga xamni ni la bëgg nga doxale non ak nit ñi wala na xana bëggo len yalla jéggal len way motam na xang kay bëgg na yalla jéggal ma kay xaaral ma doublé ko mu daal dikoy doublé lim ko daan jox jéggal ko diko doublé yalla borom subhanahu wa ta'ala inna li yur bor may alladheena gaay nga xamne yarmuna ngay sanni ngay jam al muhsanati way sangewu ya al ghafilat way yegediku ya ñu jigen ni way sangewu jigen ni al ghafilat way yegedi yu jigen ni al mu'minati way gem yu jigen ni manam moy ñi nga xamantene xamuñu muhsana moy ko xamantene xamul jalo xamuko xamul lu bon ghafilat gis nga motax ko xamantene dafa insouciante manam innocente la ba paré dafa gëm yalla motax li dafa grawo moy comme ni gaay di wax mais gis ngeen ibadu yi han bu becc gi ni dañuy mouru mais guddi gi han non xamoo lu ñu def moy genre wax jojo han voilà mais yow kan mo ne la day def dara yow déjà han yalla sam manam kon ñi nga xamantene kon jigen ñu dañu fekk jigen jo xamne dafa innocent ñu diko jiñ yu grawé non borom li la ci tek neena li len di dal moy lu'inu rabbes na len fi dunya aduna wal akhirata gal akhirah yalla rubb na len aduna ak al akhirah wala hum te neen na len adabun bugal azim bu reey reey reey motax dafa grawo grawo xam nga bo gisee mu tuddu jigen ni tuddul goor ni moy même boudé bakkar bi di toumal jigen ak toumal goor ben la sauf que bu jigen bi mo gëna graw encore parce que vulnérabilité bi ak tamit deram manam niñ ko mëna gawa yaqé mo gëna yom yalla ñu yalla sam motax mu né ñël la leen mbugal mu reey reey reey kañ yawma bis bi nga xamné tashhadu dana sayyidu alayhim waral leen alsinatuhum sen lamini wa aydihim ak sen loxay wa arjulum ak sen tanki bima ci sababu li nga xam ci la ci lepp li nga xam ne kanu nekko ñamal diko def ci liñ doon jëf bu ko defé sen jëf yépp sen lamini sey def indi lamini mu sey def manam buñ leen bëggé wax lo ñuy bëgg expliquer nan c'est à dire c'est que bon en fait rek noppi lo la xal leg yow lamine bi rek yalla digal lamine bi kessam wax tank bi kessam wax loxo te manam jup tir yep wax motax kuy wax ak di def ak di dox na nga xam fa la ngay wax la ngay def ak fu nga jëm yow may zin motax bis bobu yu wax fiim dana len matal allah bur yalla dinahum sen pay pay bi yep al haqq ci deug lepp yalla dana len matalal fay gi nañ récompense mom rétribution plutôt lan mam dalankoy matalal seuk du wagn dara wa anna allah ta wir bor moy bur yalla wo mom al haqq moy deug al mubin gu wir gu fex gu fess mom moy deug gu fess gu leer nang al khabisat ñu bonni ñu jigen ñi manam ñu sobe wu ñu jigen ñu lil khabisat ñel nañ ñu sobe wu ñu jigen lil khabisina ñel nañ ñu sobe wu ñu goor ñi wal khabisuna ñu sobe wu ñu goor ñi itam lil khabisat ñel nañ ñu sobe wu ñu jigen ñi ah manam deureum ak deureum ay and manam bu fekente nit ki dafa bon de toute façon yalla non la sage sam la non lay doxale bo gisee ku doy war gis nga goor bu doye war ba doy war yalla wursadul ku jigen du sel gu bax muy duté won nan man ak nima boné ak nima melni nan la ma yalla meuna wursagele ki lolou bum poser wu question bobu lu yag parce que duñu yag dedet amo est ce ku jigen ki kon c'est parce que dafa am lu reuy lu ko neub mais duñu yag kon et vice versa deureum ak deureum ñoy and ah oui, faut faire très attention. Si, faut faire très attention. Motax voilà. Ni bok ay mbir dañ ñoy am. Mo ra wa tayyibatu. Ñi nga xamantene ñoy ñu sel ñi ñu goor ñi. ma subhanallah xolal même ñu sobe même day lol day daw sax ba ji nit ak ñu ñudul nit motax ngay gis subhanallah ñi sobe wu ñi nga xamantene seen jikko yi dafa sobe wu ñi ki dañuy bëgg tamit animo yi nga xamantene dañoo sobe wu dañuy bëgg ay yar xaj ay ki ay yor mbam fuux fi waam dal nañu yalla sam parce que ki ngay andal day def day mel non tout temps ci yow day am effet bobu motax yentibi wax na sallalahu alayhi wasallam ne ñi gëna reuy ñi gis ñu am gëna reuy moy ñi di sam gilem yi sam katu gilem yi ñoo gëna reuy ci nit ñi ñoo orgueil tek ñi nga xamantene ñoom ñoo ba pare souvent seen xel yi du wër bu baax manam seen xel du day dé c'est quoi dañuy hermétique ci nit ñi xalaté mais ñi nga xamne ñoom ñoo gëna noy xol ñi gëna noy xol moy ñi di sam xari lool nga gis par exemple bo xolé sam mbokk pali dañu balé mais lool tax ñu goré waam di goré ba gassé le fait que ñu yag nek ak nak yé dool si dañu mujjé yor sen habitude même bo xolé ñi dëkk ci côte ci djéggi côte di di manam moy né comme genre le wi marseillais ñoo souvent da ngay gis même ni ñi waxé du bok ak ni ñeneen ñi di waxé mam sen langage day am ben genre son wala ben ki bu ci tak ba pare day saga da len di yomb ak yu mel non manam bo xolé sen le wa marseille gis na ni ñu di xol ñu dorante ay bal rek ñu ah le buy de ngi len le buy non mais c'est comme lolu ci digeunte subhanallah soudé lolu ci digeunte nit ak animal la koy dal lan ngay xalat ci digeunte nit ak nit da ngay xalat ci digeunte nit kuy fréquenter nit non fréquentation dafa mata baye xena matul négliger du tout yalla nañu yalla sam da nga mëna way wa tayibu ta kon ñu tayibu nañu sel ñu laap ñi ñu jigen ñi li tayibi nak ñeel nañu laap ñu gol gis nga jigen du baax ni baax sel te bopam samu di def lu baax bu mu soucié wu ci ban jëkër la yam bu mu ci soucié wu yalla da koy indi ku baax lool mom na nek dernier souci wu na teud bu teude na nelaw ku bax la ko yalla ay dox bum wa watayibuna ñu la ñu jigeen ñu goor ñi ñu sel ñi li tay baati ñel nañ ñu sel ñu goor ñu jigeen ñi tamet de toute façon ñu sel ñu jigeen ñi ñu sel ñu goor ñi rek kalen di ñame ñom rek kalen di ñame moro mu ne ulay ke ñi motax ñu sel ñi xam ngeen ni gaay mu barauna set nañ de wecc mimma yaquluna ci li gaay yu bon yele di wax ci ñom tuuma yu metti yoy lawum ñeen leen maghfiratun njegal warizqun ak xewal wërseuk karimun bu tedd manam moy nit ki su nekké ci yoon bu baax bu mu soucié wu aussi ci wërseugam yalla da ko tagatal te wërseuk bu tedd la ko yalla tagatal wala kon lolu ay yi ñom ñoo wacc muy kon di konté 11e ay ba 26e ay ñoo wacc ci wa ci sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha manam ngir setal ko parce que lan manam moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom kon manam moy lan ay bu mujju bi lu muy takta moy ne su fekente ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ki mu doon mom mo denc sayyidat aisha radhiyallahu anha moy ne kon sayyidat aisha ku bax la manam doyna preuve ci ne sayyidat aisha ku bax la moy yenen tib sallallahu alayhi wasallam moy borom kero voilà doom sayyidna abubakar wa plus en plus sayyidna jibril won ah voilà wa kay mo ngox voilà aw gora voilà donc sayyidat aisha radhiyallahu anha pour teunk pour tejat ko ndax da melni def nañ ci ñetti jotay ci xiss ci waxtane sayyidat aisha radhiyallahu anha legi nak inshallah xamna jotay bi dañu dañu ke mais ñu teunk ci tej ci ne sayyidat aisha radhiyallahu anha mi ngi genn aduna ci wër koor manam li gëna siiw moy 58e ane ginnaw gadda yentim sallallahu alayhi wasallam sayyidna abu hurairah radhiyallahu ta'ala moko julle sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha mingi manam comme li imam al hakim wa rahmatullah alayhi musuma gis deg ci histoire borom xam xam ku gëna mag sayyidat aisha radhiyallahu anha comme ni nga xamantene tamit non nako ahnaf waxe won degluna waxu sayyid abubakar de du khutba degna omar khutba degna usman khutba ali khutba ak ñeneen ni khulafa yi ak borom xam xam yu beur deg na len ni khutba waye degguma wax du gëna rafet te gëna sel waxu sayyidat aisha radiyallahu anha wax sayyidat aisha radiyallahu anha comme li abu musa al-ashari wax radiyallahu anhu nenam ñun de sahaba yent bi sallallahu alayhi wasallam amul dara ben question buñu jaaxal lul buñu ñew ci sayyidat aisha laj ko mom luñu xam xam sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha dafa dafa manam imam az-zarkashi badruddin imam badruddin az-zarkashi rahmuhullah amna ben téré bo xamantene mom la tuddé al ijabatu li iradi mastadrakahu aisha an sahaba wala al ijabatu li iradi mastadrakatu aisha an sahaba manam moy da fay tontu di indi manam da fa bindu téré bo xamantene lim ci indi moy masala yi nga xamantene sahaba yi radhiyallahu anhum dañ ci doon wax ñu wuté ci wala bok ñu joom ci sayyidat aisha ñoo corriger la wala kon sayyidat aisha comme radhiyallahu ta'ala anha manam mom serigne la won ci sahaba yu bari déjà mam sahaba yu bari waye tamit serigne la won ci tabi'i yu bari niki lolu sayyidat aisha radhiyallahu anha ku manon tafsir alquran la won ku ko xamone la ndax bari won mum dal bari lum dal laj yentibi sallallahu alayhi wasallam wa sayyidat aisha radhiyallahu anha tamit manam ak manam duddu adunam ak ngeeneelam comme ni nga xamne non lañ ko xamé manam moy xissa bobu non nga xamne dafa woron ñu indil ko 50000 dirham mu daldi jël xaaliss bobu yépp dal koy saraxé ba nopi ba mbindan mi dal niko wa mais est ce que bayyi nga fi luñu doggé mu na mi man dama faté won né dañu woron mo faté won na lool manam moy né xaaliss bi yépp jël nako joxé nako saraxé nako sédel nako bay faté won na né dafa woron dañ pour luñu doggé manam lolou day woné man ñi nga xamantene non la nekkon tamit ko xamne vraiment dafa duddu aduna te yalla rek ko ñoral ñi nga xamantene lu upp ci suñu diiné ci sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala ha lañ ko jàngé lolou mom motax képp ko xamantene day wax ci mom da ko wara wax ko diko tuddu ak magal ko ak fonk ko ak wékk ko waye bañ ko tuddu ñu xamantene moy melni kuy tuddu n'importe qui wala manam melni kuy xol n'importe qui rek manam mom dañ ko wara magal bu baax ar rawati na ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom la gënon la sopp ci minde fi te lolu doyna magay parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam du gëna sopp n'importe qui le fait que ñu laj ko kan mom nga gëna sopp ci minde fi ci nit ñi ko ci gëna bëgg mu ne aisha radhiyallahu anha lolu lu reey la te alquran da dan wacc neena yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom dong mo amone ne alquran dan wacc fekk man ak mom ñoo bokku sangondo ci benn mbadi lolu yep day woné magayam day woné ni ku sel la comme ni nga xam tane non lañ ko waxé won ci jotay yewesu sayyidat aisha radhiyallahu anha yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimi genn aduna ci kawam la genné aduna té lolu rek day woné magay sayyidat aisha radhiyallahu anha and ak né manam comme ni ko gissé manam tour bi ci bokkum ha insha bi du ko manam ak dund manam ki nga xam tane moy l'incarnation voilà celle qui incarne la vitalité la vie et la vitalité Rome Aïcha té lolu le fait que Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha yentou sallam dundou manam genné aduna ci lolu benen djundou la buñu borom bi di wané yentou sallam djougué wu fi ndax mi ngi ko bi mi genn aduna ci loxoy ki nga xamantene mom moy ki incarne dundou ak dundou voilà la vie la vitalité lolu di benen djundul et cetera manam kon yalla nagn yalla tax ci barke aduna ak alakhir bo lañu ci ñinga xamantene dañ ko sopp te bo lañu ci ñinga xamantene dañu jariño ci barkem ci xam xamam ci bëgg giñ ko bëgg ak ci ay leeram ak ci njangalem ak ci bo lañu ci tamit ñu dekkale ak mom ci aljana yi nga xamantene ñom ñoy ñu gëna kawé and ak yentibi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi ala rabbika kama tasallu salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ni da ko deureum ak ñaar deureum bis buñu andé deureum ak ñaar deureum bis buñu andé yag soit deureum dafa fekk ne yalla da ko bëggal xéewal gu riri mu mëna nek ñaar deureum wala bok ñaar deureum di wañé ko bu mu jëdon deureum su fekkante ne seen digënté bobu yalla tuddu nako su de sen dugante bobu yalla tud nako am do xol lolu souvent dañ koy gis bo xolé problème yu bari suñu jamono nga gis bo xolé problème yu bari tay nga gis ko doomu serigne ci am ko bo xolé lu ci bari fofu lu juddo doomu serigne ci amna problème yu bari ñu am bo xamantene fofu lu juddo moy la moy serigne ci dañuy ñew ci dekk taxi bi manam jele fi ay soxna yo xamantene manam manam mu ne lan mëna mel ba té lolu day indi té ñom am comme duñ am temps wu yar leen et cetera donc day indi seen doomi buñu maggé motax leg buñu gis génération bi dañu mag mais ñok ñeneen ñi ci def ñoo nuru manam mom ñeneen ñi nga xamantene doonu ñu won ki wé ci kër sëriñ ci ñoo nuru amutul différence bobu lolu mom lolu lu bare bare lu ko indi la lolu nak mom motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moy ci haditham bobu seigne fallu mi ngi tudon fatali kérok ci biñu cieta nena yenenti bi sallallahu alaihi wasallam nena tunkahul mar'atu li arba wala bok li din li diniha li maliha li hasabiha han filan li jam wala jamaliha après mu ne faru bi zati din tare ban ya dak waaw yeen ñi ci ginnaw waaw suñu aja waaw buñu ki après inshallah on aura le temps yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam da nañu tan jigen dañ ko denc ngir ñent manam moy lol moy jamono en fait costala bo xamantene moy ne buñu xolé de manière générale buñu tak ci gën ñent yi motax moy la amna diiné tak na ko ngir ne borom diiné la vraiment mom diiné ji rek ma ci ñor tak na ko ngir lola mais lolu xam ngeen ni bari wu yalla njala sam deng li ak lan ngir han ngir askanam manam askan bi mu bok deuk sang manam deuk sangam la bok wala ñom diwoko jur wala mamam moy diw wala papa moy diw wala yaay moy diw wala li jamaliha wala bok li hasabiha manam moy xet manam ci manam kriftef gi mu amal manam limi representer dal manam limi geudum wala limi representer mom de femme d'affaires la wala bok mom borom cieur la ab député la wala ministre la han wala chef d'entreprise la dem ñu tak ko ngir lool wax li maliha wala alalam alal ju bari la yor non gis nga femme bi han femme bi xaaris gis nga xaaris bu wex tal la yor wala femme bi amna liggey femme bi day liggey han la lañ ko deg non femme bi day liggey non mom c'est que xam nga mom lima ci neex moy gis nga mom buma ko takke non duma soxlaal dara parce que yor na yofu bokkat yalla nañ yalla sal ha wala bok li jamaale ha ngir taram wa non femme bi machallah non femme bi mom machallah so ko xone rek wa yalla nañ yalla sal mais yoy yep bo ci def ngir lolu te lu bu diine bi dang koy reccu wara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxon ko bu len tak digeen ni ngir sen tar parce que sen tar daf len di beewlo bu len len tak tamit ngir sen alal parce que sen alal day tax ñu am ñu yek sen bop yek sen kiliftef la ton ka xalu mar'a li jamalaha asa anna jamalahunna tuqwihinna wala ton ka xalu mar'a han limaliha wa sa anna amwalahunna tukhwihinna wa lol mom bu bare rek ah waye nak neena no manam bu len ko tak ngir lol ngir tar bi kesse kesse wala bu len ko xolal bu len tak ngir tar kesse waye tamit bu len tak parce que tar day deña te dafa gaw ak gaw deñ waye bu len tak ngir alal tamit ndax alal ku ne xamna conséquences yalla ñu yalla sam wala daraja wala yu mel non wala askanu parce que bis bu no da lay wax ne la ci yax bu lay la bok attention man sama keur baye nangam mais mo ray yent sa sam ne il far bi zati din te nga jappal borom diini ci wala borom diini ji mom bis boko jappé mom sa affaire bax mom sa bamba gi ma senama ha wala wallahu ta'ala ala wa dafa am ci walu manam ci débat bi am Sénégal pour Bourtane wa dafa ben kilifa bindu wa contribution né wa daf ko jëlé ci ben hadith na wa may situation dafa né won jigeel ji woni def ko pour ka buñi ki buñi buñi safa ak maro ak buñi tawaf mu dal ci djéjul na kon communauté bi ci fofu lako téré moy ko ñëne ci def ak contre wal Masallah salamatu wal afiya. Ya salaam. Ah xam nga manam xam nga ku di wax. Lay waxal Yalla dal. Parce que Yalla momum ñep te mom kenn mom ko. Voilà. Di wax nak di utiliser ay hadith yo xamantene dafa am luko taxaj jok parce que xam nga budi julli wa legui xam nga bu fekkete nit ñi dañuy julli xam nga suñu hadith biñu wax sank hadith yu sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala limu wax na safwan ibn mu'attal radhiyallahu ta'ala non la ko xamé lan la da ko xamone avant mom par corpulence am la ko xamé wé la lan ndax soxna yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp mouray bobu lañ daan def moy liñu wax voile intégral soxna yëneñu bi ñoom ñepp voile intégral lañ doon def lolo tax bu am borom xam xam yu wax né comme fuqaha maliki rahimahumullah di wax né lolo ay c'est parce que façon mouray bobu nonu farata la ci soxna yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam kessé mais du farata ci yenen jigeen bi mais lolu nonou ñepp d'accordu ci ak ñom comme fu xaw hanafiyé ak hanabi lay rahimahullah mais parce que borom xam xam parce que masala bobu borom xam xam shafi'i ak maliki ñu rahmatullah alayhim ñom ñone voile bi nga xamne manam mouray bi nga xamne mom mo war moy bi nga xamne nit ki xar kanam jigenam xar kanam moy feñ ak tanki bobu mom mo war ci jigen leneen luddul lolu warul waye ñi nga xamne ñoy fuqaha hanafiyé ak hanabilé rahmahumullah ñom dañu na aha même mur xar kanam gi yoyu dafa war ñu né lutax ñu né parce que ay yi nga xamantene ñom ñoy wax ci lolu manam ay yi nga xamantene ñoy wax ci yoy waxul na nañ ki dañ ni la wal yadrib rabbi qumurihinna ala juyubihinna sen mouray yi ñi tek ci sen bop yi nañ ko wacce ba mu wacc sen deñu lool moy la manam bu teggo ci bop ñu wacc ko mu wacc sen deñu moy ne kon xar kanam gi leenu buwale alors que fuqaha maliki rahmatullah wa shafi'i dañ ni dedet non non non lool tekkelu ne xar kanam gi dafa wara neub buwale d'ailleurs ñun am nañ hadith ba parce que benen après benen aya bi moy an yudnina alayhinna min jalabibihinna moy sen jalbabi ngou ne xamna jalbab ni mi mel ñom fuqahu hanafiya rahmatullah hanabila rahmatullah dañ ay bobu da fay tekkale ne sen jalbabi nañ ko wacce ci sen kaw wa bu mu jele jalbab wacce ko ci sama kaw sama lan moy fe sama xar kanam du fe borom xam am fuqahu maliki rahmatullah ñu len dedet lolu batay tekkale wuko ndax mën na tekkale ne damay muru sama sama harkaram day feñ sauf que dama koy wacce manam moy nima muro muray li day nek ko kala go xamantene après dama koy meuna wacce mu wacce ci fu wala limay sol en tout cas te lolu bokku ne ci sen dalili moy le fait que julli bi buñu julli sen harkaram day feñ ak buñu di lan buñu tawaf kaaba gi comme que mbir mi non la demé waxuma la comme fofu la nekké farata fof la nekoulé farata fof la waroulé kon fenen du war c'est à dire que kon du awra parce que bu done awra ci bir julli duñ len ko mourlo lolou moy amana lay bi gëna dëgël amma hadith benen bi ci dess bi nga xamné mom mo nek sunan imam abu daud rahmahullah moy de hadith bi nga xamantene mom moy hadith asma bint abakar bi radiyallahu ta'ala bim nan ya asma إذا بلغت المرأة الحلم لا وإذا بلغت المرأة لا يجوز لها أن يرى منها إلا كذا وكذا إلا هذا وهذا ما نم حديث بو نيو كي نمتدو أسمع بو فكنتني جيجين جيدي متنا نكنا مجر أمر دار لو وارا غيس تي موم لودول لي اك لي حديث بو نون بو دون حديث بو وير لا موي نيك لاي بي غنا دغال مي حديث بو ويرو لغي su fekkentene amnañ par contre ñom amnañ benen argument bi moy hadith sayyidina ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma moy bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne bim doon wax naan jigen ni gis naan yeena gëna bari safar moy hadith bu siw bob jigen ji jogon ne non ne mais lan motax ñu gëna bari ñu ne xolat ñu ngi gis xonkayu lexi bu fekkentene dañ koy gis lool moy ne muruulon xar kanamam du deug lolu amana moy lay yi gëna dëgal amma yenen yi ci dess yëpp mom du lay wu dëgal légui nak ñi né tamit du né dañoo ëppël rek wala ay rigoriste lañ rek motax ñu wax dañu wax parce que ñoom dañoo gis né ben bi ayé bobu waccé ak comme ni ak hadith bi ni bi sayyidat aisha bi ñu wax sang rabbi allah sayyidat aisha radhiyallahu dafa ni mom xamé na ma té li tax mu xamé ma moy dafa ma gis dafa ma xamone bien avant comme que lolu motax moy bi ma gisé rek la xamné man la ko xal kon gisul xar kanam donc comme soxna yenti bi nak sallallahu alayhi wasallam ñom la yalla digal li te aya yi wax ci lol dañ ni ya dan ya nak ya ayu nabi kul waxal li azwajika sa soxna yi wa banatika sa dom yu jigen woni sal mu'minu ak jigen julit ñep kon ñep duggu nañ ci aya bi segam ñep duggu nañ ci aya bi kon forme biñ koy appliquer ñep ci yeb kon difference biñu dir bi ngeen def ci digeenti soxna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ñi am legi bu ko defé ñom tamit ñu tek ci ne te amna leneen lo xamantene mo koy tekkale moy bimu nan ay bimu nan jigen ñi nga xamantene ñom dañoo magata ñoo ba amatu ñu la yarjuuna nikahal mune ñom yaakaratu ñu keneen mën leena bëgg di leen takki mune fala junaha alayhin an yad'na siyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina mune jigen ñooñu non alquran la sortu nur biñ doon waxe mom la jigen ñooñu nga xamantene dem nañ ba yaakaratu ne kenn da la len lay bëgg ci ci ñu tak leen gën ay magat lañu manam am nañ ay 70 ans 80 jëm kaw mu ne ñooñu nak dootul ayati ñu daldi wacce wañ ci seen yiri yi mais nak bañ di nekk ño xamantene mutabarrijatin bizina moy dañuy def exhibitionnisme manam di sol lu séré di sol ay jina di yoyu dedet manam ba té lolou non moy ayé bi tektalé né haqiqatan ñom dañ japp né ayé bobu non moy li gëna lèr lutax parce que bu fekkenté né mouray bi dañ mako té dañ parce que li lèr moy jigen joju non kèn du ko né bu la nexé bu mourati sa bop lolou mom kèn du ko ko wax ba paré kèn du né ko bu la nexé solul lu xawa gatt wala lolou kèn du ko ko wax parce que ayé bi ci bop moko léra kon ke nak bu fekente ne dañ ko waye wañal ci li ngay sol kon lan lay wañu bu fekente ne xar kanam bi mom doon ko won mur lu muy wañe kon ay bobu day tek leen defete mur xar kanam gi ci bopam ak loxoy ci bopam ci farata la ko manam ak yenen manam li bëgg wax moy ne kenn ku ci nek am nga sa ay argument nañu respecter julit bu nek ci limu xamantene mom la japp ne ni bu ko defé mom lu gën ci nimuy jaamo boromam mu jaamo nonu yalla te yalla yalla nangul ñep wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam muhammad wala mooy julli ci dañ ci top di ngagne ñi def wala te lolu musiba la ab julit du ngagne abadan lepp lo xamne dafa jugge ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lepp lo xamne dafa jugge su soxna yenenbi alayhi salatu wasallam gis nañ ko ci ay ngi sank ne kep ko xamantene da nga ngagne wala nga wax lu ñaaw ci soxna yi nga xamne ñoy ñu sel ñu bax ni borom subhanahu wa ta'ala da na lu rub aduna ak al-akhirah da nga am mbugal mu met gis nañ ko legi ci al-quran moko wax kon nak kep ko xamantene yow ci diine moko ñor yow diine ñorule wul non mais grawul bayiko mom diine ñor nako mais bayiko mu def mom li nga xamantene mom vraiment mom la bëgg yalla contane ci mom ci non té bul yok sa bakaru ñak jëfé gi bul ci yok bakar benen di critiquer lo xamantene ci yalla jogi ci yent salam la jogi kep ko xamantene ben waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam wala ben jëfum wala ben lo xamantene ndigeelum la daf ko ngagne nako leer ni genn na ci bumu diine l'islam su fekkante na xamna limu wax lan parce que munu parce que lutax parce que lolu moy ne yent parce que bu fekkante na nga ni lolu mom affaire arrière la eppal la nangam nangam mais lolu lu mi tekki moy ne yenen bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam limu jangale deppoul ak jamono yefi daf ma lolu lay tekki moy ne yefi arrière la yefi ku tardé la lolu lay tekki lan nañu yalla sam Allah ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa rabbil izzati amma yasmuna salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin